Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. De næste 55 minutter bliver i selskab med det globale aktiemarked. Millionærklubbens portefølje forvalter Lars Persson ved at føre op under kurserne her i studiet. Vi hører Lars Svendsen med på en linje lidt senere. Blandt andet til en snak om den netop overståede patentkrig mellem giganterne, Novo og Teva, og så tager vi Ole Hansen, råvarer strateg i Saxo, med os på en linje også. Han skal tage sin tur med til Aserbajdsjan og hovedstaden Baku, hvor de olieproducerende lande de mødtes her i den forgangne weekend. Lars Persson. Yes. Vi er i minus denne morgen. Ja, det er på grund af udbyttebetalingen fra Danske Bank, der falder med lige lidt over 6 kroner, så det er jo egentlig meget godt sluppet, fordi de betaler noget med 8,53, så hvis jeg erindrer, så vi falder ikke lige så meget, som vi udbetaler, så det er jo egentlig meget godt, men derfor så er det store Kappet Index og C25-indekset, det er nede, mens det gamle C20-indeks, det holder lige skansen i øjeblikket på omkring nullet. Men ellers er der små positive bevægelser rundt omkring i Europa. Vi er en lille smule over nullet, både i Tyskland, Norge, Sverige og Finland, så det er det. Og ellers så er det vel lidt småt med spændende nyheder fra det danske marked. Der er noget om, at Mærsk Drilling er ude og på vej ud med noget opkøb. De skal simpelthen gøre sig større og stærkere. Det vil ikke den helt store nyhed, tænker jeg. Nej. Men nu du siger Danske Bank, så havde bankerne det jo godt i går. Både Jyske Bank steg og Sydbank steg, og det oven på den her, der blev meldt ud i weekenden, at Tysklands to største banker, Commerzbank og Deutsche Bank, de taler om at fusionere. Det trækker altså hele sektoren op. Nyheder i markedet, det er lidt svagt. Vi venter lidt på, at der er rentemøde i den amerikanske centralbank. Det sker i morgen. Ja. Så vi ser, at vi får en renteforhøjelse. Det er der ikke rigtig lagt i ovnen til forløbig. Ellers så er det derude her til morgen, Lars Persson, det er vel, at TDC har valgt Ericsson som leverandør af deres 5G-netværk. Ja. TDC jo, der er blevet taget af børsen juni sidste år og blev købt af det her danske konsortium DK Telekommunikation. De tre pensionsselskaber, PFA, PKA og ATP, der købte sammen med australske Macquarie, kapitalfonden der. Ja. Og de har hentet, hvad var det, hun hedder Alison Kirkby, har de hentet ind som administrerende direktør. Og de har altså fravalgt Huawei og har valgt svenske Ericsson i stedet for. Ja. Jeg spørger selvfølgelig, hvordan reagerer Ericsson på det? Ej, det er ikke en kæmpe order, der vælter ned i Ericssons turban, men er op med 0,4, næsten 0,5, så det er vel egentlig selvfølgelig altid godt at få en order, men der er jo flere, der er de store lande, der har sagt, at de vil måske hellere skrue op for internetsikkerheden og holde øje med, hvad der foregår, end at fravælge Huawei. Så, det har Tyskland sagt. Også egentlig Frankrig var ude og nævne det. Så det er vel egentlig casen, så vi er ikke helt sikre på, at alle ordrene går Ericssons vej. Og det vil også der skal vel aldrig være noget fri konkurrence, og der er jo heller ikke nogen rigtig bevis for, at de her Huawei har været ude og spionere. Det har været sådan rygter. Spørgsmålet er også, hvad der har påvirket TDC's beslutning. Nu er det jo Storbritannien og USA, der har sagt, at Huawei kommer ikke til at stå for 5G her. Mm. Og den amerikanske udenrigsminister Mike Pompeo var ude og ligesom lige frem at true USA's allierede og sige, at hvis I går i seng med Huawei, så får I ikke flere efterretninger fra USA. Så vi kan måske et eller andet sted hive det her op på et storpolitisk handelskrigsemne, at TDC har valgt Ericsson. Uden at jeg tager for store ord i munden, eller hvad, Lars Persson? Det er jo svært at sige. Tror, hvad du ved, Ingaard? Ja, det er jo svært. Man ved ikke, hvem der har talt med hvem. Men vi er jo altid gode til at hjælpe og støtte vores allierede USA, både når de har brug for soldater og andre ting og sager. Så det kan, man kunne da godt se det som om, at vi har fået os lidt for storebror, mens at nogle af de andre drenge i klassen med lidt større muskler, Tyskland, Frankrig, prøver at sige, ah, skulle vi nu ikke lige spise lidt brød til, fordi der er jo også noget med Angela Merkel engang er blevet aflyttet af CIA og sådan noget. Så det kan godt være, at hun skal træde lidt over. Vi lytter alle sammen med Lars Persson. Spørgsmålet om vi vil lyttes til af USA eller af Kina. Det er det. Men ikke det helt store tab for Huawei, i hvert fald det danske marked? Nej, det er jo forholdsvis lille, ikke? Men selvfølgelig altid godt med en. Vi er jo nogle gode prøveballoner med nogle gode cases, fordi vi er et lille, meget mobilt. Vi bruger meget mobiltelefoner og data, og det kan de jo godt lide på den måde at bruge deres systemer og teste dem. Så det er måske det mest ærgerlige, kan man sige. Ikke? Så, ja. Ørsted, er blevet Goldman Sachs ude og ændre deres anbefaling fra køb til neutral. Ja. Men jeg så i går, var du Ja, jeg hæve dit eget kursmål på det? Ja, det er fordi, jeg har jo sådan en lille modelportefølje, ligesom Uffe havde, som vi havde inde i går, og fortælle om sin forretning, og ligesom også aktieinfo har. Sådan er vi nogen, der kører sådan nogle små nyhedsbreve. Og jeg har jo haft med, jamen, lige siden faktisk vores gode ven Tom Hovgaard herinde stod og kiggede på den og sagde, åh, den ser spændende ud, og det måtte jeg jo så give ham ret i. Rent teknisk så den spændende ud tilbage for halvanden år siden. Der lå aktien i 240, nu ligger den i 517, og jeg synes bare, at den er stadigvæk inde i den her opadgående trend, så fordi man kan også sige, at Goldman Sachs har længe sagt, at de så en spændende aktie. Det ser de så stadigvæk, de sætter den bare på neutral i stedet for køb. Så man skal måske bruge dagens tilbagefald til at samle op. Så kan man altid sige, at noget med nøgletallene er høje og alt muligt. Men hvis man bare kigger, tager lige sin radar og perspektiv og kigger ud over alle de her grønne aktier, så lige måske undtale med Rockwool, jamen så stiger de faktisk alle sammen. De har alle sammen en opadgående tendens, fordi det er noget, vi køber ind i og vil gerne være med i som forbruger og investor. Så jeg ser stadigvæk et positivt potentiale i Ørsted. Og så synes jeg, vi har sådan en spændende case i Radius, der skal jo måske skydes af på en eller anden måde. Jeg går og drømmer om en børsnotering, fordi at så kunne staten købe 51% af aktierne, og så kunne vi, der er kunder, nu bor jeg jo i Københavnsområdet, eller ja, så jeg kan jo måske få en Radius stikker Nordsjælland. Ja. Så jeg kunne måske få en lille aktie her, og så på den måde være medejer. Ja, så blev det sådan en lille folkeaktie, ligesom jeg mener også Nisa på et tidspunkt var lidt eller det. Men ser man sådan, fordi hvis man nu tager den her pendant til, at staten skulle købe det, så er jo faktisk lige op i Finland, hvor at de var ude og købe deres dækfirma, det hedder også Nokia, eller Nokian hedder det nok med N til sidst. Så man kan jo se, at i nogle lande, der går staterne ud og er aktive investorer, så man kunne også drømme om, at vores eget, de har jo nogle procenter af lufthavnen, fordi det fandt de ud af, det var måske lidt dumt at sælge hele skidtet til udenlandske investorer, og vi har jo også alle sammen råbt over om, at det var måske lidt dumt at sælge telenettet, som de allerede har gjort, så det er måske også derfor, at den her radius er lidt svær at komme af med, så man kunne jo egentlig måske som stat tilbyde en eller anden kurs. Du skal måske nok ikke have Goldman Sachs til at lave en dudilden, så kan der godt være nogen, der kommer op i det røde felt. Ja. Men der kunne man jo måske godt få nogen til at lave en dudilden, og sige, hvad skal den her aktie koste, og så smide den på børsen. Det synes jeg i hvert fald var en god måde at komme af med den på, også for Ørsted. Men nu må vi se, om det er noget, der kan blive til noget. Der fik jeg lige trykket dig på maven, Lars Pedersen. Jamen, jeg synes bare, det er sådan en god case. Altså, ja. Også fordi, at man vil gerne af med den, man synes ikke rigtig, den passer. Og hvad kan man så gøre? Jamen, jeg tror egentlig, der sidder mange kunder og gerne vil være medejer af sådan et forsyningsselskab. Kigger man generelt på forsyningsselskaber nu, så jeg lige en overskrift i går om kring for eksempel vandforsyning i USA. Jamen, ser man nogle af de der selskaber, så har de faktisk haft en utrolig god kursudvikling. Og de der forsyningsselskaber, der er jo nogen, som popper op en gang imellem, og så ved alle godt i gåseøjne, men der er mange, der går ud og køber med børsen, specielt af de her kapitalfonde, fordi det er jo sådan en cash cow, altså vand og el, jamen det er nogle af de der ting, dem skal vi have, så de ryger ikke ligesom af programmet, så sidder man og overvejer måske, hvad man skal købe, så kan man også købe noget vandforsyning til ens portefølje, og ja, der er flere amerikanske selskaber, men der er også selvfølgelig også europæiske selskaber, man kan dykke snuden ned i, så der er også en god vej at gå der. Nu siger du køb til porteføljen. Du har jo handlet, Persson. Det har jeg. Men inden vi afslører, hvad du har handlet her til Millionærklubben, så bare lige for at slå en streg under markedet, så har vi altså en tid, hvor at det er generalforsamlinger, der går udbytte fra rundt omkring. Sådan på makrofonden, så venter markedet altså på et møde i den amerikanske centralbank i morgen onsdag. Så venter vi også på et EU-topmøde her sidst på ugen, hvor vi, måske ikke, hvem ved snart efterhånden, om vi får en udskydelse af Brexit til en gang i juni. Ja. Og så har vi altså nogle småregnskaber, der drypper ind. FedEx kommer i dag, tyske Porsche også landet. Mm. Det er sådan, som det ser ud på makrofonden. Ja. Men du har haft hænderne op af lommen, Lars Persson. Jamen, det du var, har fordi solgt og købt. Ja, jeg købte og solgte en hel del. Fingerprint havde jo længe været i min portefølje og givet mig et godt afkast. Så var den begyndt at vige lidt, og så kom der en profit warning for deres konkurrent. Og jamen, så var det jo, at den faldt med lige omkring en 5% og var en tur under mit stop loss ved 17, inden faktisk i 16. Så i løbet af dagen, der solgte jeg faktisk i går. Den lavede også et salgssignal. Det er så ugen er jo ikke omme, men holder den trend, så ser det ikke så godt ud. Så har den været i en faldende trend nu i 4 uger, så ud med den og tage gevinsten på lidt over 20%, og så tænkte jeg, jamen, så lyder jeg jo også lidt til UFO. Man skal jo nogle gange også blive... Det rejse for Aktieakademiet, vi havde med i går. Yes, man skal jo nogle gange få et rap over fingrene og sige, hvorfor har du ikke overholdt dine stop-loss-ting, og det er han jo ret i. Så jeg gik egentlig hjem og trykkede på knappen på en video. Det fordi, kan jeg lide, Persson. Ja. Så købte jeg... Fra læring til handling med det samme. Ja, ja. Fordi jeg prøver også nogle gange at vise, at vi professionelle også godt nogle gange kan blive lidt forelsket i de papirer, vi køber, eller tænke, jamen, det kommer lige om lidt, og så ved vi jo godt, at det gør det, tingene som regel ikke. Så jeg solgte en video, og så købte jeg noget Mundus... Munters, ja. Som har defineret fremtiden for luftbehandling siden 1955. Det kan du godt, Vilma. Det kan jeg, ja. Et svensk selskab, der de blev taget af børsen for i år, og blev så børsen taget igen sidste år, så vidt jeg husker. Sommeren 17 blev børsen taget igen. Ja, det har været i kapitalforvalterfondenes hænder et par gange, og det har de jo tjent nogle penge på, og så smed de det på børsen, og det virker som om, at det blev en lille smule for dyrt, det her, fordi det er jo altid noget forkert noget at sige om dyrt og billigt, men i hvert fald så gik... der var ikke meget vækst i regnskaberne, så aktien har jo taget et ordentligt dyk. Den blev introduceret omkring 65, og i november-december måned, der rundede den under 35. Den var lige nede omkring 33-32 stykker. Og så siden af den vippede snuden opad, og i løbet af december og lavede den det første købsignaler i Bollinger-kanalen, og vi fik noget momentum i den, og vi har så lavet et golden cross henne i februar måned, og ja, nu en gang imellem, så er jeg så heldig, at Dagbladet Børsen ringer til mig og spørger... Jeg tænkte jo ikke bare sådan, at pussy dukker op i Lars Persons... Nej, men det er jo det, når tingene begynder at vende med snuden nedad, så begynder det jo at være sådan en, man skal tage ind på kandidatbænken, fordi man tænker, at det er da alligevel mærkeligt, hvorfor falder den så meget? Og det er jo egentlig der, hvor man... Jeg kan jo godt lide, at den etablerer en bundformation og begynder at stige. Og så det skal man jo nogle gange bruge noget tid på, og det er så egentlig det, der er sket. I november måned, november, så ringede Dagbladet Børsen til mig og spurgte, om jeg så nogle spændende svenske aktier, og jamen det må vi så sige, det var jo der i den 21. november, jeg lige kiggede det, så I kan jo gå hjem og finde i bunken af der gamle børser. Bagsiden tror jeg faktisk, det er, at jeg sagde, jamen den kunne man måske nok overveje at købe, og jamen, i år har den jo lavet afkast på 24%, så... Så jeg håber, at den fortsætter opad, og jamen, hvad er target? Jamen, det kunne være sådan noget omkring de 60, hvis jeg går og drømmer højt, og hvis jeg drømmer lidt mindre højt, så bliver det måske kun omkring en 50, men, men ja, det er jo også lige rundt om hjørnet. Og hvor meget fylder den i din samlede portefølje? Jamen, det fylder sådan en 8-10%, så det er det sædvanlige, jeg køber, i og med, at jeg solgte lidt, så jeg havde nogle penge på bogen, som jeg lige fyrede af, så ja. Så, Munters Group, ja. AB, tickerkoden, den er MTRS, ja. Og de leverer altså luftbehandlingsanlæg til blandt andet fødevareindustrien, medicinalindustrien og dataindustrien, ikke mindst de her kølingsanlæg. De leverer til 30 lande, har 18 fabrikker, 3.800 medarbejdere og har installeret indtil videre 320.000 luftanlæg. Det lyder... Det er fantastisk. Jeg har været inde på hjemmesiden. Ja, det kan jeg godt høre. Altså, det må jeg sige. Det, jeg vidste jo godt, de lavede noget med... Gud, er det jeg har købt? Nej, jeg ved jo godt altid, at det er noget med, hvad det er inden for en sådan nogenlunde sektor, men jeg har ikke sådan sat mig ned og gået virkelig i dybden med selve fundamentalanalysen, men jeg vidste jo godt, hvad det er, at det var noget med inden for det her luft- og forretning. Ja, og så har jeg så kigget på kurvene og tænkt, jamen, hvad er de på vej opad? Den er i gang med en turnaround, nu har de fået ryddet op. Og det er jo egentlig også det, en video måske nok er i gang med. Det tager bare lige lidt for lang tid, og jeg så har købt det alt for højt, så en gang imellem må man smide ud. Så egentlig er en video stadigvæk på min den er tilbage på min kandidatbænk, fordi at nu er den røget ud af porteføljen, men det er jo ikke sådan, at jeg tænker, nå, men på et eller andet tidspunkt, så... kan den måske stikke snuden op, lidt som vi har Munters her. Og det samme også med Fingerprint. Jamen, den er røget tilbage på kandidatbænken, sådan så at hvis det nu skulle være den, der æder af konkurrentens overskud og forretning, jamen, så vil den jo vippe op af og igen få et nyt købsignal hen omkring, når der nu kommer gode nyheder fra den. Så det er jo sådan egentlig det, jeg gør det. Og på den måde, så har jeg hele tiden et vist univers på omkring en 100 aktier, man lytter til. Og så er der nogen, der falder helt ud, fordi der ikke rigtig sker noget. Santa Fe var en af dem, vi havde dem inde for efterhånden et halvt års tid siden, eller et eller andet, hvor de var ude og ville gerne købe en virksomhed i USA osv. Det blev aldrig til noget. Aktien bare drønede dernedad, ser rigtig ked af det ud. Så den ud med den, og så når man lytter til... Ja, herinde, eller der kommer nye selskaber på børsen, så tager man de her selskaber ind på ens kandidatbænk. Så på den måde bliver bænken også fornyet. Lidt ligesom et landshold, der også skal have nye friske kræfter ind på holdet. Ikke? Ja, jamen, jeg ved godt, jeg ender altid med det over i sportsverdenen, men sådan er det. Så det er på den måde, jeg ligesom optimerer min portefølje, sådan, så man hele tiden har nogen, man kigger på. Og så er der også nogen, man aldrig nåede at få kigget på, fordi der er jo altså lige en First North-selskaber, der er der 400 på den svenske børs, og vi når ikke rundt om dem. Der er rigtig mange interessante, men det kan jo være, at der er nok nogle af dem, der er på andre folks kandidatbænke derude, og der gør, at så får de en god chance. Begrænsningens kunst, Lars yes. Persson. Ja. En video fingerprint altså ud af din portefølje. Ja. Montos AB er rådet ind i stedet for, og man kan altså følge både din og Lars Svensens portefølje real time, og følge med i, hvordan de handler. Det kan I inde på Shareville, ja. Som ligger under Nordnet. Vi vender tilbage til porteføljen lidt senere, hvor vi får Lars Svensen med. Nu er det tid til, at vi skal en tur omkring råvaremarkedet med Ole Hansen. Der er Millionærklubben. Lars Persson er med mig i studiet. Jeg er Pernille Indgaard. Du kan være med selvfølgelig, som altid. Hvis der skulle sidde og poppe et spørgsmål op hos dig, så skriv du en sms ind til os, og det gør du på 42 600 24 7. Og vi livestreamer selvfølgelig også altid til vores Facebook-side, og der kan I kommentere og skrive spørgsmål også. Ole Hansen, god formiddag og velkommen til. Jamen, god formiddag. Tak skal du have, Pernille. Ole Hansen, hvad skete der i Baku i den her weekend? Ja, der skete jo sådan set det, at de blev enige om at være uenige, eller de blev enige om at være usikre på, hvad fremtiden hvad den nærmeste fremtid den byder på. Og hvem var det, der blev enige om det? Hvem var samlet? Det var jo mødet mellem de her med OPEC og ikke OPEC producenter, som jo står bag den her aftale om at skære produktionen for at løfte priserne, som vi har set her gennem de seneste måneder, og med en pæn stor del af succes indtil videre i hvert fald. Vi har jo set olieprisen op med 25% siden vi ramte bunden der lige i slutningen af december. Mm. Så det lykkedes indtil videre, men der var sådan set aftalt, at det skulle holde et møde igen her, et ekstraordinært møde i april, men det sagde russerne altså nej tak til, fordi så der er ikke nogen grund til det, fordi der er for meget usikkerhed på nuværende tidspunkt til, at vi kan se, om vi har løst produktionsproblemet her inden for næste måned, så vi får først næste møde i maj, så oliemarkedet faldt lidt, og så bliver det ved med at stige, fordi det, der sker i øjeblikket, det er, at selvom vi har lidt usikker om den globale vækst, så er efterspørgselen rimelig konstant, mens produktionen den har været faldende de seneste måneder, især på grund af de her begrænsninger, der er kommet fra OPEC og Rusland. Mm. Hvordan er det, fronterne står, Ole Hansen? Vi har selvfølgelig de olieproducerende lande med Saudi-Arabien og Irak. I front, så har vi Rusland, og så har vi også USA, der så har lukket Venezuela og Iran ude. Hvem er det, der trækker hesten i øjeblikket på oliemarkedet? I form af at trække hesten, og det er jo så afhængigt af, om du er producent eller forbruger. Hvis du er producent, så er det saudierne, der trækker læsset, for de har skåret deres produktion ganske kraftigt. De blev anklaget for at være lidt halv i lommen på USA sidste år efter det her drab i Istanbul. Mm. Og det bevirkede, at da amerikanerne de bad dem om at hoppe, så hoppede de. Med andre ord, de hævede produktionen frem mod de her introduktioner af sanktioner mod Iran sidste november, som jo havde skabt en forventning om, at der ville blive skåret markant i Irans produktion. Det skete så ikke, fordi de lavede nogle undtagelser, gav nogle undtagelser til 8 lande, og det fangede altså saudierne og de andre OPEC-producenter på det forkerte ben, og olieprisen kollapsede der fra oktober frem til december, hvor den var helt nede og vendte under 45 på den amerikanske. Og det gider de ikke at opleve en gang til, så de var ude at sige her i weekenden, altså kommer der en yderligere pres på Iran, jamen, så vil de ikke reagere, før de rent faktisk kan se, at forbrugerne de kan mærke det på pengepungen. Mm. Det her forløb, at vi holder hanerne i ro, var det frem til sommer, Ole Hansen, og så kan de skrubbe igen efter sommerferien, eller hvad kommer der til at ske? Det er frem til sommerferien, ja. Og det, der tyder på nuværende tidspunkt, det er, at de højst sandsynligt er tvunget til at forlænge den her aftale. Og det er jo en kombination af flere ting, men selvfølgelig primært den amerikanske produktion blev ved med at stige rimelig kraftigt. Vi har set lidt svaghedstegn her på det sidste, men altså en stigning er fortsat forventet, og det gør altså, at der er mindre plads til OPEC's olie, især så længe, at den globale vækst ikke buller det ud af lige, som den gør i øjeblikket. Det betyder altså forventninger til, hvad det meget ekstra, der skal bruges hvert år. Den er trods alt blevet reduceret lidt i forhold til de seneste år. Hvor længe skal jeg så betale over 10 kroner for en liter benzin, Ole Hansen? Det skal du nok et godt stykke tid nu, fordi det der jo en ting er, hvad vi råolieprisen er, den er, og hvad prisen er på på de raffinerede produkter. Mm. Og der har vi jo der nærmer vi os den her tid på året, hvor hvor efterspørgslen stille og roligt begynder at kravle op af. Og udover det så har vi jo hele problematikken, men det med den her IMO 20, som træder i kraft næste år, hvor den globale flåde af handelsskibe, de skal forurene mindre, og det skaber et pres på nogle oliegrupper eller nogle benzingrupper eller brændselsgrupper, som vi ikke har set før. Så benzinen, vi kan jo se med det her store volatilitet, vi har haft i råolieprisen, benzinen ude ved tanken har jo næsten ikke ændret sig. Den er stille og roligt bare kravlet op af. Mm. Ole Hansen, nu sagde du selv, at global vækst, det er sådan en bekymring. Det er sådan noget, vi er fuldstændig ligeglade med på aktiemarkedet. Vi har fået en forrygende start på 2019. Ja. Ja. Hvordan ser det ud på råvaremarkedet, hvis vi sådan starter med metallerne? Jamen det ser faktisk ud til, at de har det på samme måde. For de to sektorer, der rent faktisk har klaret sig bedst indtil videre i år, det er industrimetallerne og så især energi. Energi, fordi som sagt, at udbuddet, der er en politisk vilje til at sænke produktionen på metallerne. Der er det jo de her forventninger til de her tiltag, der er kommet især i Kina, men også det, at centralbanken i USA er vendt rundt på en tallerken, og dermed er med til at støtte at vi ikke ser at økonomien den kommer til at kollapse. Men udover det, så er der altså også nogle grupper, hvor vi har set, hvor produktionen måske har haft lidt problemer med at følge med, og det er især palladium. Palladium er op med 30% indtil videre i år, og fortsat den voldsomme stigningstakt, vi havde de seneste år. Og det er jo simpelthen fordi, at den globale bilflåde skal blive renere, og derfor er der større efterspørgsel efter palladium på et tidspunkt, hvor produktionen ikke rigtig er viser nogen stigningstakter. Så der er et underskud i år på palladium, og det gør altså, at bilproducenterne, de har travlt med at skrabe sammen, hvad de kunne finde af det her hvide metal. Og det gør, at den ligger i øjeblikket sådan noget som 1600, næsten tæt på $1,600 per ounce, og historisk højt. Hvis man skal... Er der et palladiumindeks, tænker jeg? Nej, der er et futures-marked, yes. Og der er et ETF-marked, og der er også et spot-marked, så den kan handles på forskellige måder, men det er nok en af de mindst likvide råvarer, vi har derude, som stadigvæk er sådan generelt kan handles, og det gør altså, vi i øjeblikket, når vi har sådan en Goldilocks lige i øjeblikket, hvor det fundamentale billede, det taler for høje priser, og vi har så stærk momentum i markedet, som Lars sikkert kan tale med om, hvis han kigger på prisen. Og det gør jo altså, at i øjeblikket så er der ikke nogen, der har lyst til at gå ind og kigge efter en korrektion, fordi vi begynder så småt at tale om en boble, men altså en boble, den kan fortsætte lang tid nu, før den springer. Vi taler altid om bobler, Har du nogle selskaber? Kender du nogle selskaber, Ole, som... eller du, jeg ved godt, du er normalt ikke rigtig inden for den sektor, men det kan godt være nu, altså at du lige har... Nej, fordi palladium er så en mikroskopisk lille del af en biproduktion af andre de store metaller. Og det er jo primært Sydafrika og russerne, der sidder på produktion, men den er svær at isolere, fordi den er så lille en del af de her mineselskabers samlede output. Og det man kan også sige, grunden til, at den får lov til bare at drønne ud af det er, fordi det er bilproducenter, der efterspørger det. Mm. Deres relative omkostning til palladium ud af omkostning ved at bygge en hel bil, den er så forsvindet lille, så altså om de skal betale $1,600 eller $2,000, de skal bare for alt i verden ikke stå og mangle det, fordi så stopper de hele produktionen. Okay. Så det er jo derfor, at der i øjeblikket er så stor usikker om, hvor langt den rent faktisk kan køre, fordi så længe de står og mangler dem, så bliver den presset op af. Okay. Hvordan har guld taget hul på året, Ole Hansen? Nu har selvfølgelig haft det kinesiske nytår. Vi har et aktiemarked, der farter op af, så der ikke er nogen, der skal søge sikker havn der. Lige præcis. Ja. Hvordan? Og det gør, at vi ligger tæt på et rundt nul her. Vi er lige lidt op på året, mens sølv er lidt ned. Og vi havde jo en fantastisk måned der i december, og der viste guld jo sådan set rent faktisk, hvad mange de ønsker at opnå ved at have guld i deres portfølje. Det er, at de ønsker at have noget der, en forsikringspolice, hvis det går lidt galt andre steder. Og det gjorde det i særdeleshed med aktiemarkedet i december. Så guldet havde en stærk måned i december. Og efter, som du selv siger, efterhånden som aktiemarkedet, de har glemt den periode og begyndt at kravle opad, så fjerner du ligesom så fjerner du noget af behovet for at ligge med de her alternativer, og det her altså kunne mærkes på guldet, som efter den ramte næsten 1350, så var den næsten ned at ramme kritisk support her lige underkanten af 1280, og nu ligger den så på 1305 og venter på FOMC her i morgen, og man må også sige, på nuværende tidspunkt, der er en lille smule nervøs, fordi hvis vi kigger på charten, så ligner det, så er vi ved at bygge lidt af en, hvad man kalder en bear flag, og det betyder altså, hvis vi begynder at bryde tilbage under 1300, så kunne det godt være lidt risiko her på kort sigt, men generelt, mange investorer køber guld ikke, fordi de ønsker at tjene på guldet, men de ønsker at have den liggende, så de tjener på den dag, hvor deres primære investeringer går galt, og i øjeblikket, så længe aktiemarkedet stiger, så er der ikke noget stort incitament for at ligge med guldet, men samtidig, dollaren skal den svækkes yderligere, efter den blev afvist her for nylig, så det vil hjælpe. Amerikanske renter peger nedad. De realrenterne er nede på det laveste niveau i 13 måneder. Jo lavere realrenten er, jo mindre bliver den her, som man kalder opportunity cost, ved at ligge med noget, som ikke betaler renter og dividender. Mm. Ole Hansen, handelskrig, sender vi sådan lidt, har skubbet det lidt foran os, så vi venter lidt selvfølgelig på, at Trump og Xi Jinping skal finde hinanden. Men der er jo et sted, hvor det specielt går ned, når vi taler råvaremarkedet, og det er sojabønderne. Ja. Hvordan bliver der pisket en stemning i hvad der spekulative positioner, altså komme efter dig? Det kan du tro, og den peger med stor pil nedad i øjeblikket. Hele råvaresektoren, eller hele fødevaresektoren, er faktisk rimelig hårdt ramt. Det eneste, der næsten skyder op af i øjeblikket, det er grisepriserne i Chicago, fordi kineserne, de har været nødt til at slagte 1 million grise og smide dem ned i et hul, fordi de har den her afrikanske svinepest. Ja. Og det gør altså, de har været nødt til de er store importører lige pludselig, især for USA, og det har altså været med til at løfte amerikanske grisepriser her på det seneste. Men ellers, der er jo en stor produktion af de her fødevaregrupper som majs, hvede og sojabønner, og det betyder jo altså, at der er et overforbrug eller overproduktion i øjeblikket, som har gjort, at spekulanterne de ligger i øjeblikket med en rekordshort. Så det er sådan set det eneste, der sådan set giver lidt støtte til markedet, det er, at der allerede er en meget stor opbygning af solgte positioner. Mm. Og skulle der komme en handelsaftale, jamen altså 1 million grise, de spiser altså, det er jo ret mange tons søde sojabønner, så det er jo noget, de behøver mindre at importere mindre. Og udover det, så har vi jo haft en robust produktion også i Sydamerika, både af majs og sojabønner. Så fødevaredelen, de hænger det man kalder kornafdelingen, altså sojabønner videre, og det er den sektor, som ud af råvaresektorerne, som har klaret sig dårligst indtil videre i år, den er nede med en 3-4%. Men går man nogle måneder tilbage, så var der ellers lidt fremskridt der. Altså, er det fordi, der er kommet mere korn ud fra den sydlige halvkugle, eller er lagerne bare mere fyldt, end hvad vi troede? Jeg synes, jeg så de der afgrøder på et tidspunkt for, ja, måske er det et halvt år siden, eller et par måneder siden, var på vej fremdrift. Hvad er der sket der, Ole? Altså. Du ramte den lige på hovedet, der, Lars, fordi det er januar og februar, det er der, hvor den sydamerikanske høsten rammer markedet februar og marts, og det betyder altså, hvis du er amerikansk, alt hvad der er amerikanerne lige producerede sidste sommer, de har ligesom sådan et eksportvindue, som ligger fra oktober frem til december, januar, og der begynder vinduet så lige stille og roligt at lukke i, for så begynder der at komme yderligere, så begynder produktionen fra Sydamerika at komme ind og ramme markedet, og i og med, at vi har haft det først nu her på det seneste, vi har ligesom fået en lidt opblødning i de her forhandlinger, så har det ligesom sigt, at for amerikanernes vedkommende, så er det kommet for sent for at kan få de her lager bragt ned. Så altså, sidder du som amerikanske farmer ved aftenbordet i øjeblikket, så er diskussionen nok, hvad for nogle afgrøder, man skal smide i jorden her den kommende år for det, eller kommende sæson, for det er pest eller kolera, fordi alle priserne er så hårdt ramt. Ja. Mm. Ole Hansen, overskrifterne på råvaremarkedet PT, hvordan lyder de? Det er en forventning til, at væksten den stabiliserer sig her inde i anden halvdel af i år, primært drevet af Kina, og dermed at efterspørgselen på dem, de vækstafhængige råvarer, de vil forholde sig fornuftigt, altså energi og industrimetallerne, fødevarene, som sædvanligt altid er afhængige af vejret. Hvis vi får en rigtig, rigtig skidt forår i USA, det kan så ændre deres produktionsforventninger, og det kan være med til at understøtte markederne. Og guldet, der skal vi se fornyet usikkerhed på de store markeder, især i aktiemarkedet, for at den for alvor kan begynde at få et bid igen. Mm. Ole Hansen, nu startede vi jo i oliemarkedet, og Palle fra Vordingborg, han spørger lige her på vores sms, når olieproduktionen på det norske kæmpefelt Sverdrup, det starter i slutningen af 2019, er det så noget, der vil påvirke olieprisen, fordi feltet er så stort? Nej, det vil det ikke. Men det vil selvfølgelig være med til yderligere gøre, at vi undgår at få en situation, hvor der mangles olie, fordi vi skal fortsat være opmærksom på, at den årlige produktion eller efterspørgsel stiger fortsat hvert år, og det vil det blive ved med en årrække endnu, så der er jo hele tiden behov for at finde nye felter. Der er jo en vis procentdel hvert år, som stopper, som løber tør, og det vil sige, der er hele tiden behov for, at der kommer nyt olie, at der bliver fundet nyt olie, som kan ramme markedet. Ole Hansen, jeg var lige inde på din Twitter-konto. Ja. Og så, at de to seneste tweets, du har haft, i hvert fald her omkring kl. 8, det var omkring bitcoin. Ja, udover at jeg skulle ind og snakke med dig. Mm-hmm. Udover du... den tanke blev også luftet, ja. Er det noget, du sådan, der sidder og hygger dig med, eller hvorfor følger du med der? Nej, men det er jo et futures marked, og jeg har en vis forkærlighed for futures, og har jo fulgt den her etablering. Jeg var på et lille roadshow sidste år med CME, hvor lige før de lancerede den, og vi talte jo, det var selvfølgelig, man kunne se, hvordan spørgelysten blandt kunderne på Bitcoin, som ikke var det, vi talte om, den var ekstrem. Og nu har vi så de lancerede deres futures kontrakter, da Bitcoin lå omkring de $20,000, og nu er vi jo ned og vende i 3-4, og så CBOE, som er Chicago Board of Option Exchange, de har så kastet håndklædet i ringen her i går og annonceret, at de lukker deres kontrakt igen. Og det jeg reflekterede på, det var, at den spekulative interesse, hvis man kigger på de her ugenlige tal, der bliver frigivet, den har vist et marked, hvor der simpelthen bare ikke har været noget, der har ikke været nogen korrelation mellem den spekulative position og prisudviklingen, og det betyder, at det virker som om det er sådan lidt det er bare ikke lykkedes at skabe den interesse som der var forventninger til. Der er ikke nogen der gider spekulere i Bitcoin futures i hvert fald. Nej, men det er selvfølgelig også simpelthen det, man så også læser her fra morgen, at det er jo, nu kommer alle entusiasterne ud af frem igen og siger, at de gik ind på 20, og nu går de ud på 4. Du siger, det er jo bunden i markedet. Den er nok, historien er nok lidt længere end den, end som så. Det tror jeg også, Ole Hansen, og den tager vi en anden gang. Nu var det råvaremarkedet, vi skulle have i dag. Fortsat god dag i Saxo Bank, Ole Hansen, og vi taler til en anden gang. Tak skal du have. Det er godt. Det gør vi. Tak. Hej. Så vil det altså råvaremarkedet med råvarestrateg Ole Hansen fra Saxo Bank. Ikke et marked, du gør der så meget i, Lars Persson. Du holder dig til aktierne. Ja, det er jo det. Man skal ligesom koncentrere sig om nogle ting. Det er jo, og vi fik jo også skudt lidt i skoene på et tidspunkt, hvorfor vi ikke rigtig koncentrerer os om det her bitcoin osv. osv. Og det måtte vi jo bare erkende, at man kan ikke koncentrere sig om alle mulige markeder. Så jeg springer over både hvide og guld og sådan noget. Jeg holder øje med det. Kævebønder og søjebønder. Ja, jeg holder øje med det. Jeg synes, det er interessant også, fordi at der er jo aktier, som er noteret, som er påvirket af de her råvareprisudsving. Forskellige landbrugsaktier, eksportører og virksomheder, der køber og sælger fødevarer til os forbrugere. Og som du selv siger, når vi går ned på benzintanken, hvad står prisen så i? Så altså, det er jo noget, der er hele vejen rundt. Vi kan jo også alle sammen huske, at brødpriserne steg voldsomt på grund af, at der lige pludselig manglede noget korn, ikke? Og så faldt det så ikke tilsvarende. Så vi kan jo alle sammen huske de her udsving i markedet, så derfor så kigger jeg på det og skriver små kommentarer, men jeg er jo ikke så meget nede i det som Ole Hansen. Altså jeg sidder måske også og kigger lidt på træpriserne, hvordan er udviklingen i træ, fordi at det er jo noget med skovselskaberne i Sverige. Der har jo så været den billige svenske krone, der har hjulpet dem her på det seneste, men træpriserne havde en mega optur på et tidspunkt, så faldt det noget tilbage, og så har lidt svært ved lige at finde ud af, hvilket ben det skal stå på, men det er jo også en måde at få noget grønt ind i sin portefølje på. Det er ved at have sådan skovselskaber, der forædler skovene og arbejder videre med det. Ikke? Så ja, på den måde. Det er jo det. Og det er jo skove, man kan købe sig afladet ved, hvis man flyver lidt rigeligt. Så kan man betale ekstra for billetten, og så går de ekstra til at plante et træ. Okay. Lars Persson, lad os hoppe over i aktiemarkedet. Det er din kompetence. Hvis du vil hente din portefølje til mig, yes. Og så fortæl mig, hvad du står på PT. Jeg står på 287.000, og jeg er op med 0,5, næsten 0,6 i dag. Og jamen det er, jeg har, af danske selskaber, der har jeg faktisk kun PT Ambu. Jeg har også stadigvæk Pandora i porteføljen, som Ambu er jo gået sådan helt i stå, efter den har været sådan en, hvor shorterne dansede rundt efter en voldsom optur, så dansede shorterne jo rigtig fest i den, men den lige som klinget ud nu, og nu må vi så se, hvad de leverer. Altså egentlig indtil videre har de jo leveret pæne væksttal i deres regnskab, og så må vi jo se, om det kan holde, og der kommer nye produkter på vej. Der har været meget diskussion om de kunne få nogle markedsandeler, hvor store de ville blive på det her. Det overlader jeg egentlig til andre, og lad grafen fortælle mig, at nu konsolideres den så lige i øjeblikket, og måske kan den ryge op højere senere. Det er sådan, som jeg ser det i hvert fald. Og skal vi holde øje med Pandora i forhold til regnskab for Tiffany her sidste ugen? Ja, det vil jeg gøre, ikke? Nu har den udbetalt et dejligt stort udbytte, og aktien faldt jo ned, og nu retter den sig blandt andet i dag. Der er rigtig mange delte meninger om Pandora, hvor den skal hen af, så det er jo noget med at have et godt stop-loss, sådan at man ikke bliver kørt over. Det kunne være ned omkring 310, eller i det niveau i hvert fald, hvis man skal have det meget tight, og måske helt ned 300, hvis man er lidt mere laissez-faire. Men altså en aktie, der har genvundet noget af sin trend, ikke? Så den er jeg rigtig glad for. Så har jeg jo en stavl svenske regnskaber. Jeg har jo blandt andet CLX Communication, der ændrer navn her snart til Cians eller sådan noget. C-I-N-C-H. Ja, så må I selv udtale, hvordan det kommer til at være. Den er lagt ud til fri fortolkning. Det tak, er, Lars. Ja, og det bliver snart. Og den har jo givet et fantastisk afkast, siden jeg købte den. Og der er også en del volatilitet i den. Den kan gå og godt falde en 2-3% en enkelt dag. Jeg har givet et afkast på 50%. Ericsson har jo købt, der er jo pænt opadgående tendens. Så har jeg jo så, nu har jeg så kun én sten i skoen, og det kan jo godt være, at den så også snart må ryge. Hinter Maurits tilbage, minus 16%. Og jeg synes, det ser ud som om, den er ved at etablere en dobbeltbund, men så er der jo stadigvæk 16%, der skal vindes hjem. Måske lidt kedelig forretning at stå og vinde på. Så det kan godt være, at vi skipper den og løber ud og finder noget nyt. Så har jeg genkøbt en ny røver i porteføljen Modern Time Group. Det er jo det her e-sport og fjernsyn, og de vil splitte sig op, og nu vil de ikke rigtig splitte sig op alligevel. Og der er vækst i. Altså, det er jo noget, vi bruger meget tid på. Det er e-sport, og vi bruger også rigtig meget tid foran vores fjernsynskasse. Så den ligger lige til højre foden. Mm-hmm. Munders-gruppen her, som jeg lige har taget med i porteføljen, vise sit værd. Så er der Schibsted, som er jo en gammel avis, men også internettet, hvor man kan købe de her forskellige salgssteder, som man kan købe ting og sager. Så jeg synes, jeg ligger lige til højre benet. Så fik jeg jo aldrig solgt alle skistar, og nu begynder den så at stige. Jeg satte jo ellers dem til salg, den ramte 107, mener jeg, 108, og nu ligger den 107,22. Jeg prøver lige at blive i den og se, hvad der sker. Men så jeg solgte lidt, og det bliver jo sådan en dyr affære, når man kun sælger et klatsalg. Men sådan er det. For jeg gør nogle gange det, at jeg bare lægger det ud i markedet, fordi markedet bevæger sig op og ned. Så jeg sidder ikke og... Det er det, det gør. Det er det. Og jeg sidder jo ikke og sælger lige med det samme, for man kan jo lige så godt vente og se, om der ikke kommer en forbi og vil byde et par kroner højere eller 50 øre højere. Og så har jeg Svensk Cellulose Aktiebolag, som jo er jo skov i Sverige, og så har jeg min Swedish Match, som jeg skal have til... når vi stopper. Til november. Indeværende år, ja, og den blev hen i starten af karrieren her for 7 år siden. Yes. Lars Fensen, han knirker på linje, men inden vi når til ham, så skal jeg spørge Johnny lige her på sms'en, om du har fortrudt, Lars Persson, at du har solgt BioGaia i sin tid. Det lyder næsten som om, at den har haft et godt ridt, siden der bliver spurgt på den måde. Der har jo været fine stigninger. Den har taget en pæn rebound. Ja, den kunne man godt have drømt om at have taget ned på 320, men det... Man skal ikke ære sig bagefter over, man ikke var med på. Så der er så mange runs, man kan ære sig på, men sådan er det. Men vores lytter er fuldstændig ret. Det var en, man burde have plukket med genplukket med i porteføljen. Og det er måske en af dem, der var røg helt ud af kandidatbænken, fordi den havde sådan en nedadgående tendens. Jamen så tænkte man, der sker nok ikke noget lige for nylig. Så er det, hvor man misser det. Så det er derfor, det er vigtigt at have en frisk og sund kandidatbænk. Sådan. Lars Svendsen, god formiddag og velkommen til. Ja, godmorgen. Din kollega og konkurrent her i Millionærklubben, Lars Persson, har været ude at handle her til morgen. Han har købt svenske Munters MTRS af tickerkoden. Og i går, der luftede du lidt i tanken, ideen om at sælge Finnair, og til gengæld så vil du gerne have fat i Teva. Ja. Fik du gjort noget ved det? Nej, som så vanligt, men den bliver sidder på kandidatbænken, og men jeg tror, at det er en meget god idé, men det er jo hele tiden, når man er inde i noget, og man lige kan få lidt mere ud af det, fordi det er jo et forløb, man prøver på at få lidt ud af, ikke? Så, og finde jeg er jo faktisk på vej opad, så hvad hedder det, og jeg har jo en idé til dig, Persson. Ja. Det er, at nu her, vi har jo kun et halvt år tilbage, måske, ikke? Jo. At måske, vi har aldrig rigtig fået hul på de finske selskaber. Og de har sådan nogle sjove navne deroppe. Ja, ja, det er rigtigt. Vi har jo for eksempel Olvi, ikke? Og så har vi jo så lige, jeg har lige fundet et par stykker til. Hvad mener du om Silly Solutions? Silly Solutions? Ja, ja, med S. Og så har de også en, som deroppe, der hedder noget med... det var jeg lige foran mine øjne før. Ja. Et eller andet med polis. Det er de mærkeligste navne, de har jo. Det er meget, meget... Ja. De har de morsomste navne, man kan finde selskaber på, er i Finland. Teknopolis hedder det. Eller Teknopolis. Eller Polis. Det er sådan en hyggelig tidsfordriv, man kan sidde og lave her med aktiemarkedet mellem kl. 9 og 10. Det skal man nogle gange. Så kommer der jo simpelthen i går, hvor der sådan en nyhed om, eller foregår som et eller andet selskab. Så er det jo lige for noget. De har også hættet der Panostyle op. Men det var så et eller andet selskab, der laver noget med maskiner til træindustrien. Mm-hmm. Sådan er der jo. De har faktisk nogle fornuftige virksomheder deroppe. Ja, men det finske indeks har da også gjort det rigtig godt. Vi har da været omkring det sidste år, så vidt jeg husker. Ja, ja. Så det er ikke rigtig handlet sådan i det. Ja, der er så sjovt. Omsætningen er jo ikke så stor i de finske selskaber, vel? Det er sådan lidt bob-bob, ikke? Altså, men det er ikke stor nok til os to. Jo, der er rigtigt. Men det er op med 15% i år, det finske indeks. Så, ja. Ja, så man kan altså både hente et godt afkast, og så have det lidt sjovt over at udtale deres navne samtidig med. Det skal man jo ikke forklejne. Men du har altså stadigvæk Finnair, Lars Svendsen. Jeg har den endnu, ja, men den står sådan set på udskift. Jeg vil gerne have 9 for den, og den koster et eller andet med 8,36, ikke? Så den måtte gerne blive lige lidt dyrere, og der kommer også udbytte i den og sådan noget. Men det er en aktie, som er sjov ved, at den, hvis du tager en lykke ved, om du går på Lars til at vise dig en god, men det er sådan en, der går meget i ryg. Det er ikke sådan en, altså nogle aktier er jo sådan meget sådan bløde og sådan noget. Det er sådan en vum og vum. Det er nok ligesom, at piloterne flyver, du. Ikke? I hvert fald, det var tit kamppiloter, de gik jo stejlt op. Der fik man noget for pengene, når man lettede med en Finnair. Jeg blev engang imponeret af, at vi har haft talt historien en gang før, men den der med en, som jeg kendte en gang, som fortalte, at når han stod ind i en lufthavn, og det hele var lukket på grund af tog, så lige pludselig så råber de højtalerne, nu kommer Finnair og lander. Og det gjorde de. Altså alle de andre, de turer hverken og flyve eller gå på toilettet, men de kører ikke. Ja, sådan er. Lav Svendsen, ja? Der er der sket noget her til morgen, fordi nu overvejer du Teva. Der har været en patent, noget patentfnider imellem Teva og Kåre Schultz, tidligere medarbejder, havde nær sagt tidligere medarbejder, arbejdsplads, hedder det. Ja. Novo Nordisk. Omkring Victoza, den sag ser ud til, at de har fundet hinanden i almindelighed og har indgået et forlig. Ja, det er jo, altså, og Victoza er jo en såkaldt GLP-1, det er sådan en, der speeder din busbykæld op, så du laver noget mere insulin selv. Så det er til type 2-diabetikere, når du ikke kan komme så meget længere ved hjælp af tabletter. Ja. Men det er det største produkt nu har. Det er jo virkelig, det er jo 10 års succes. Det begyndte vel i 2008 eller sådan noget. De sælger faktisk en fjerdedel af Novos omsætning beror på det der. Det er også det produkt, der er i deres fedme produkt, der hedder Saxenda. Mm-hmm. Og i også et kombinationsprodukt med insulin. Men de er enige om noget, og det går godt fortalt ud på, at patentet er løbet ud, meget bekendt, på selve stoffet, men det er svært at lave, meget svært at lave. Det vil gøre en stor beholder ude i Kalundborg. Derfor er det ikke sådan, at man bare sådan gør i løbet af en eftermiddag. Og det er jo så måske der, at de har kunnet spænde ben for dem, sådan at de må udskyde det til 2023. Men altså, det interessante... Altså, det er jo vigtigt for Novo at redde sit største produkt længst muligt, ikke? Og så er de på vej med en afløser, der hedder Ozempic, der er godkendt. Og det er så en gang om ugen mod Victoza, en gang om dagen injektion. Mm. Og Ozempic vil også komme som en tablet, altså den skal godkendes, men er under, i udviklingsforløb, ikke? Mm. Men, og det bliver så en gang om dagen, du tager sådan en. Men det vil jo være meget, meget lettere, og formentlig kommer den om et par år ud på markedet, ikke? Altså det ved jeg, 20-21 stykker eller sådan noget. Og så, og det er jo så der, hvor du kunne sige, så vil Novo jo formentlig kunne konvertere, altså få folk til at skifte til dem i stedet for, så dermed så bliver skaden ikke så stor. Men spørgsmålet er jo, hvad har de kostet? Ja, altså det er jo, Teva har fået at vide, at de først må sende generisk produkt på markedet, altså en efterligning af Victoza til december 2023. Det er jo ikke noget bare sådan, at konsulter satte sig ind og sagde, okay, det venter vi på. Jeg forestiller mig, at Novo Nordisk har måttet betalt en vis sum penge for det her forlig. Ja, det, og det er der jo så ikke nogen, der ved, og det kan jo have mange udformninger. Det kan jo også have et eller andet, at man giver hinanden en form for en forretning. Altså frem for ligesom, at man sender dem en check, så kan man jo... man kan jo købe noget af dem, hvis du har en gammel maskine, du kan sælge til dem på en halv milliard, og ja, sådan et forskelligt. Kom af med noget gammelt skrot, så hvad hedder det? Jo, det er... Altså, jeg tror ikke, at Kåre Schultz, han er skrothandler, så jeg tror ikke, det er der, at han har sagt... Jo. Ja, tak. Nå? Det er han, fordi han har masser af gammelt skrot. Han har jo 50 fabrikker, han skal jo reelt set bruge 17, så de kan jo bare få et eller andet... Du kan købe nogle gamle laboratorier, eller forskelligt noget. Så han har masser af skrot, de kan købe... Men det interessante er jo, at og der var faktisk en aftale for nylig omkring, så vidt jeg forstår det, det er sådan lidt inde i togen det her, ikke? Mm. Det er jo ikke sådan, at vi kan læse med på tryk, hvad er op og ned på det hele. Vi må ligesom gætte, at de havde også en aftale her for kun 2-3 uger siden, hvor de udskød lanceringen. Det var vist en kræftmedicin, som er et meget, meget stort produkt, og hvor der var, så vidt jeg forstår det, var der ikke rigtig noget vejen for, at de kunne... mas på, men det gjorde de ikke, og det er jo, at den, der har originalvaren, prøver på at få forlænget spilletid, ikke? For at holde priserne op og holde konkurrenterne væk, ikke? Mm-hmm. Det er jo et forsøg på at trække patenter og alle mulige ting og sager længst muligt. Yes. Men altså, det er jo interessant her også omkring det her. Jeg synes, det er også lidt interessant, fordi det viser noget om, hvad han tænker. Nu er der jo andre mennesker i TV end ham, ikke? Det skal vi lige huske. Der er sådan cirka 42.000 andre, men altså, at man i stedet for at kaste ud i markedet og bruge en formue på, at finde ud af, hvad man gør, og få en fabrik til at lave det, og det skal godkendes og ting, og særligt koster en formue, så sætter man sig ned og diskuterer det. Og så har man sådan en, noget, der ligner måske en pistol med, som man ligger, og så siger, skal vi snakke sammen, eller skal vi ikke snakke sammen? Det er jo sådan nogenlunde, hvad det er. Og det er jo bedre at snakke sammen, end... Og så er det måske kun en vandpistol, man har med, eller hvad ved jeg, men en af de der plastikkuglepistoler og sådan noget. Men så er de på ret til at spørge en helt gymnasie af for, men, og det er jo også naturligt nok, men altså... Du får lov, Lars Svendsen, at køre løs. Nå, men det er jo sådan noget, det er jo sådan en form for hvad hedder det, fordi problemet er jo ret til, hvis Novo har 30 milliarder kroner i årligt salg, de tjener en bruttoavance på 85% ikke? Mhm. Det er altså 25 milliarder menneskepenge lige nede i kasseapparatet, ikke? Ja. Det er jo ikke noget, man har lyst til at opgive, bare fordi, at så kommer en anden en, så sætter en pris ned til 30%, ikke? Og så kan du gøre det samme, og han kan måske kun tage 5% af markedet, men han har jo sat prisen ned med trivialitet, ikke? Altså, det er jo vildt, det her. Det er jo ikke sådan noget med, så kommer en udgave, som er 10% billigere, ikke? Nej, lige præcis. Men Novo har så vundet sig lidt tid, så de kan komme med et nyt produkt på markedet. Det hele handler om at købe sig tid. Ja, det gør det, yes. Ja. Men altså, jeg vil så sige jo for TV's vedkommende, at jeg har jo lyst til at købe den. Jeg har jo også købt nogle allerede, mig selv og så videre. Jeg har været i gang i halvandet år med den, men den er jo nede i en eller anden bund. Og det her kunne jo godt tyde på også, at de er i stand til at indgå nogle aftaler, for det er jo klart, hvis de sidder og siger, hvis Novo sad og sagde, hør nu efter, ikke? Du kommer på den der lille bussemandsfabrik, der laver plagiater, ikke? Render også et vist sted, du, vi skal nok ordne dig. Det viser jo lidt, at det gør de jo ikke, vel? Altså, man skal jo ligesom tænke i sådan nogle spil igennem, hvad der foregår, ikke? Ja. Og det her, det er jo ikke bare sådan lidt. Så går han, jeg går ud og døren, for du må først komme igennem 4 år, ikke? Så siger han, tak for det, det er meget min dag. Nej, det gør han ikke. Ja, vi taler jo to forhandlere, der kender hinanden ganske godt. Det kan jo også spejse samtalerne lidt op, tænker jeg. Kåre Schultz og Novo imellem. Men for lige at samle den op... Ja, han kan jo heller ikke sidde og få jer pengene væk med, altså. Nej, det kan han ikke. Det er der ikke nogen, der kan. Ja. Men du har stadigvæk... du venter lidt med at købe TV, fordi du ikke har fået solgt Finnair endnu i din portefølje her i Millionærklubben, som jo har et forrygende rit i øjeblikket, Lars Svendsen. Hvad ligger du på? Meget godt. Jeg ligger på... 311. 311, ja. Ja. Og det er jo, men du har også mange heste i spil, vil jeg sige. Der er mange, der trækker i portføljen. Ja, men det er jo det. Altså, man kan jo heldigvis få nogle flere, når man kurserne stiger. Men altså, jeg mener jo stadigvæk, at jeg skal have sådan en højst 30.000 i en aktie. Så en gang imellem kan man så gå ind med alt, ligesom, eller meget ind, ligesom i den der gumspace. Men hvor høj skal din svenske Simcon? Det er jo gået fantastisk. Jo. Du har tjent 6.400 kroner, 22%. Det må jo være nærmest din raket, du har fået der. Og din Torm er jo tæt på at være in the money. Altså, det er desværre kun tilbage, ja. Ja, og du har også nogle til Sakker, Sakker-show. Okay, jeg har været meget gammel lort, du. Men, jamen, det tager jo lidt tid. Altså, pointen er jo lidt den, at du kan jo sige, at han betaler 3 kroner i udbytte, ikke? Hvem taler vi nu om? Ja, hvor er vi henne? Simconen. Ja, ja. SEMCUN, ja. Og han tjener 5 kroner på en aktie og 5,20 står der, og formentlig kommer han op vel på 10% fremgang, ikke? Mhm. Så altså, jeg vil sige, jeg har ikke... Sådan set er det jo en aktie, der kan fås til en pris, som jo er... Den er jo... Første gang, den var der, det var jo 20 år siden. Mm. Så hvad hedder det... Det er jo ikke... Der er jo der... Jeg mener, at der er langt op. Kan du ikke se ideen i den? Jo, det kan jeg sagtens. Som i langt op, som i 100, som eller... Som i hvor langt op, ja. Som i 80, eller... Jo, det er op 80 nu, ja. Må jeg lige... Må jeg få overblikket tilbage? Ligger Lundbæk i din portefølje, Lars Svendsen? Ja. Fordi Claus, han spørger lige her, og den har fået lidt tæsk i 2018, men Claus synes, den ser spændende ud sådan, på lang sigt. Hvor lange briller har du på med Lundbæk? Det ved jeg heller ikke, men altså, jeg har... Min brille er mere prisen, og... Den er jo røget ned af et par gange, der er jo, hvis Lars finder kurven der, så er det jo en fuldstændig frygtelig kurve, der er på den. Fordi den blev jo sat ned på grund af et par projekter, de måtte opgive, og det var ikke så slemt, men den fik jo tæv, så det ville noget. Og altså, jeg regner med at sælge den på 330 og sådan noget. Vi får jo et stort udbytte i år hos dem, faktisk, over i 12 kroner og sådan noget. Og her om 14 dages tid. Og jeg købte jo så også, fordi den er short-solgt. Ja, det er 12 kroner, vi skal have. Mm-hmm. Den er short-solgt. Og så har vi jo den nye dame, som er blevet direktør, ikke? Ja. Der vil fylde pipelinen op og alt det der, få det til at få mere langsigtet plan. Men altså, hvad hedder det, de har jo nogle patentudløb i år, er der allerede, men som gør, at deres største produkt, og det er ikke, fordi det er så stort, det er 10% omsætning, har mistet sit patent, og bliver så ud angrebet med lavere priser alt det der, ikke? Det er problemet for dem, og de har jo også sagt, at resultatet sidste år faktisk vil falde ret kraftigt, måske var det ikke 25% noget. Mm. Det er stadig mange penge, de tjener, men altså, at det var et guldår, det der. Ja. Så 320 stykker, tror jeg, for grund. Det er dit target. Hvis jeg som Claus overvejer at gå ind i Lundbæk, Lars Persson, sådan timingsmæssigt, hvis du kigger på kurverne, hvordan passer det så? Ja, altså, der er jo lidt opdrift, som Laura også nævner her, efter den var nede ved 260, ikke? Men der skal jo fyldes meget op. Så kan man undre sig lidt over, at de betaler sådan et stort udbytte, fordi skulle de ikke gemme nogen af pengene til at købe nogle spændende ting, eller tror de selv, de kan udvikle dem. Så på den ene side, så synes jeg egentlig, at hun skulle beholde nogle af pengene selv, men det er jo lidt for sent, når hun har tryk og indkaldt til generalforsamling, hvor de står og løber guld og grønne skov. Så jeg tænker, at det er en langsigter. Altså, det er en, vi måske kan hive frem igen om 2-3 år, og så være håb på, at den er oppe i 450, hvis de finder de rigtige midler. Men lige nu er pipeline jo forholdsvis tynd, og der er ikke sådan specielt meget spræl i den. Så det er sådan lidt min frygt for Lundbæk, og det er jo det samme sang, de altid synger. Og går du, altså, så gik der jo en årrække, hvis man... Altså, lige da den kom på børsen, der var det jo en rigtig vinder. Det var jo den aktie, man skulle have sammen med GN Store Nord og... Var det Damgaard Data, eller var det Navision? Det var ligesom det var det firekløver, man skulle have, så tjente man over 50% i år. Men siden fra 2003 og så frem til 2013, der var det jo en lang ørkenvandring, hvor vi bare bevægede os ud over det flade plateau, og bare blev brændt af solen og ikke tjent en eneste klein. Så du vil vente lidt med at gå ind i Lundbæk? Han kan godt gå ind nu, men han skal vide, at det kan blive en lang ørkenvandring, hvis han kigger historisk på det. Men Claus skrev, han var langsigtet. Ja, men 10 år også langt. Altså fra 2003 til 2013. Det er så korrekt. Hr. Svendsen, kan du have en fantastisk handelsdag, og så må vi høre i morgen, om du... Hej du. Ja, god dag. Svendsen, der altså stadigvæk holder på Finnair og holder øje med Teva. Hvis vi holder øje med dagens marked, så skal vi være opmærksom på, at der er gået udbytte fra Dansk Bank. Yes. Og det er det, der fortsat trækker lidt ned i os. Ja, og så Lars er det Pladsen. Så Ørsteds justering fra Goldman Sachs til neutral. Fra køb til neutral, sagde Goldman Sachs. Og vi har altså et marked, der venter på, at den amerikanske centralbank, de holder rentemøde i morgen, og så må vi simpelthen få en renteforhold til der. Vi er her til at tage imod dig igen i morgen, som altid, mellem 9 og 10. Fortsat rigtig god dag.